राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 7 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता हम स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। ये जाली मेरे को दिखती है काली मंदिर लगाइए दोनों तरफ आपका क्या मन है लगावे नहीं अच्छा है बीच में उठना बीच में आना बीच में जाना बढ़िया नहीं है मैं वो दिन जाली बढ़िया बीच बीच में उठा नहीं मैं जाती हमारे मित्र हमारे नेत्रों का दोष है क्या बात है बोलो भाई क्या सुना है बताओ क्या कोई कहते मेरे मन में तो ये आती है कि मैं एक ही बहुत रूपा हूं ये बात अनुभव होनी चाहिए सब सब भाई बहनों में एक ही परमात्मा अनेक रूप से एक ही परमात्मा बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धर्म संसार तो आप अकेले ही अनेक रूप बन गए तो अनेक रूपों में भगवान ही दिखना चाहिए हरेक भाई को हरेक बहन को ही दिखना चाहिए भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान ऐसा दिखना चाहिए बहुत बढ़िया चीज है। वासुदेव सर्वति स महात्मा गीता में है ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंति ये ज्ञानवान क्या वासुदेव इति ज्ञानवान माम प्रपद्य थे ऐसा ज्ञान है जिसका कि सब परमात्मा है जैसे मिट्टी के बर्तन बने हुए सब मिट्टी ही है सोने के बने हुए सब सोना ही है लोह से बने हुए अस्त्र शस्त्र सब लोह ही है लोह ही केवल लोह ही लोह केवल लोह ही लोह है। लोग यूं कहते हैं कि लोह में लोह दिखता है दिखना ना दिखने की तब नहीं शांत देने का जो संतों का भाव है धातु चीज एक ही है ये तात्पर्य है उसका जैसे गेहूं के खेत में गेहूं दिखते नहीं तो देखना न देखना ये तात्पर्य नहीं है भक्त का। उपनिषदों में जो तीन दृष्टांत आते हैं एक सोने का आता है एक लोहे का एक मिट्टी का तीन दृष्टांत आते हैं तीन दृष्टों का तात्पर्य देखना न देखने में नहीं है उनका तात्पर्य ये कह रहा है कि सोने के गहनों में सिवाय सोने कुछ नहीं है ऐसे संसार में सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है ये दिखाने का तात्पर्य है। इनमें लोहा सोना मिट्टी दिखता है इस वास्ते मैंने खेत का दृष्टांत दिया परंतु उनको कभी नहीं है उनके दिखाने का तात्पर्य देखना था दिखना नहीं है धातु से लोहे के बने हुए जितने सशस्त्र है सब में एक लोहा ही है ऐसे सब संसार में एक परमात्मा ही है, मिट्टी के बर्तनों में सब मिट्टी ही है, ऐसे एक संसार में एक परमात्मा ही है। सोने के बने घरों में सब सोना ही है, ऐसे सब में परमात्मा ही है, ये देखना तात्पर्य है। उन्होंने ये नहीं है सोना दिखता है, दिखा ना दिखते तात्पर्य नहीं है। उनका तात्पर्य एक तत्व बताना है, एक तत्व सब एक परमात्मा ही है। और ये अच्छा पता है कहते उनका कमी नहीं है। उनका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सोना ना दिखे, लोहा ना दिखे, मिट्टी ना दिखे, ये नहीं है। एक तत्व ही है, जैसे मिट्टी के बर्तन सबके सब मिट्टी ही है, दूसरा धातु नहीं है, ऐसे एक परमात्मा ही है, दूसरा धातु नहीं है, दूसरा कोई चीज नहीं है, केवल परमात्मा ही है। लोहे के अर्थशास्त्रों में सब में बना हुआ एक लोहा ही है, लोहे के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। दूसरी चीज का निषेध करने में तात्पर्य है, वो दिखता है नहीं दिखता नहीं, उनमें तात्पर्य नहीं है। कहने वाले संतों का तात्पर्य एक ही तत्व, एक ही तत्व, सब संसार एक ही तत्व से बना हुआ है, किससे? भगवान से। भगवान ने जब कहा एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो बहुत रूप से एक परमात्मा ही अनेक बने हुए, जैसे एक लोहा ही असर बना हुआ है, एक मिट्टी ही अलग अलग पत्र बने हुए, एक सोना ही अलग अलग ज्ञान बने हुए, अलग अलग ज्ञानों में अलग अलग सोना ही, ये बात नहीं है। धातु चीज एक है, ये तात्पर्य संतों का कहने का तात्पर्य एक में है कि एक है सब, सब एक परमात्मा ही है। ये बात सुनते ही ध्यान में आ जाना चाहिए, इसमें भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है, इसमें तात्पर्य समझ ही नहीं। मैं आज समझो कल समझ में आएगा, यू नहीं। अभी इसी क्षण ही ये कुछ है। मिट्टी के कितने बर्तन हो, बोले छोटे बड़े ढक्कन है, कोई किया है ना हुए, परंतु एक मिट्टी ही है। सोने के बने हुए गहनों के नाम न्यारेदार है, आकृति न्यारेदारी है, मूल न्यारेदारा है, तोल न्यारेदारा है, सब न्यारेदारे होते हुए भी धातु चीज एक ही है, इसमें तात्पर्य है। उनका तात्पर्य एक तत्व में, एक परमात्मा ही है, इसमें तात्पर्य। अब खेती में बताया तो खेती में लोग गेहूं देखता ही नहीं, लोग लोग देखता है, सोने गहना सोना देखता है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी देखती है, देखते ना देख रहे, इस तात्पर्य नहीं। कहने वाले संतों का तात्पर्य देखना ना देखने में नहीं है। धातु चीज मिट्टी के बने हुए बर्तन में सब मिट्टी ही है, सोने के बने हुए गहनों में सब सोना ही है, लोहे से बने हुए शस्त्र समय लोहा ही है, ये तात्पर्य है। वो कहने वाला का देखना ना देखना नहीं कर तात्पर्य नहीं है। उन्होंने कहा ना एक एक एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए है, वे परमात्मा वे कभी है, कि छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई बालक है कोई बूढ़ा है, कोई जवान है कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है, कोई काले रंग का है कोई गोरे रंग का है, कोई कैसा ही है, है एक परमात्मा ही है, इसमें तात्पर्य। तात्पर्य एक तत्व में, गेहूं का इतना है गेहूं दिखता ही नहीं, वो घास ही दिखता है, गेहूं दिखता ही नहीं। तो इस तरह से ये बढ़िया है, और ये महात्माओं के कहने का तात्पर्य दिखे न दिखे में नहीं है। तात्पर्य एक ही, एक चीज एक ही है, मिट्टी के बर्तन में सब एक ज्ञाते हैं, सर्व मिल में ज्ञातम भवति, एक ही जानवर सब जान जाता है, केवल मिट्टी का ही बर्तन है, मिट्टी का ही बर्तन है, मिट्टी मिट्टी ही अनेक रूपों में है, अनेक रूपों में मिट्टी दिख रही है। अस्त्र जितने बने हुए हैं उनमें एक एक लोहा एक ही है, दिखे ना दिखे तात्पर्य नहीं है, एक एक एक परमात्मा ही है, सब में एक परमात्मा ही। अब ये थम्बा ये भी परमात्मा है, ये वृक्ष भी परमात्मा, मनुष्य भी परमात्मा, इन एक परमात्मा को दिखाने में तात्पर्य है उनका। और मैं एक दिखे खेत में नहीं दिखता, खेत में घास ही घास दिखता है, क्यों दिखता ही नहीं, क्यों जब ओम आती है तब दिखता है, मैं नहीं दिखता, दिखना ना दिखता था मैं नहीं है। तात्पर्य उन्हें कहा गया एक धातु में, एक तो तुम फर्क नहीं, सुने कहना कोई हाथ में पहना है, कोई पैर में, कोई कमर में, कोई गले में, कोई नाक में, कोई कान में, पहनने का अलग अलग है, अलग अलग नाम है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग तोल है, अलग अलग मूल्य है, अलग अलग तोल के द्वारा मूल्य अलग अलग होने पर भी तत्व से सोना ही है, ऐसे तत्व से एक परमात्मा ही है, सब अनेक दिख रहे हुए भी दिखे ना दिखे इस तात्पर्य नहीं, तात्पर्य एक तत्व में है, एक तत्व में परम बना रहा है, एक परम तत्व बना हुआ है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही बने हुए। और खेत दृष्टांत में ये बात विशेषता आ जाएगी, मन मन कहने का तात्पर्य दिखने में नहीं है, एक तत्व में है, दूसरे है ही नहीं, एक ही परमात्मा ही अनेक रूप है, एको हम बहुत श्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो एक ही परमात्मा बहुत रूप से हो गए, तो बहुत रूप से दिखे ना दिखे तात्पर्य नहीं है, दिखे तात्पर्य मान लो खेत, मान लो खेत में दिखे ही नहीं है, खेत में गेहूं क्यों इतना नहीं दे, गांव का गेहूं का देना एक भी दिखता ही नहीं, सब विकास दिखता है, अर्जना आदि वहां नहीं चलता, खेती वाला संदेह होता नहीं सपने में ही, वे गेहूं ही कहते हैं गेहूं है, तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, गेहूं खाएगी यही कह गए, ये नहीं घास खाएगी ये नहीं कहेंगे, हमारे गेहूं खाएगी, यहाँ रक्षा गेहूं ही करते हैं, गेहूं ही कहते हैं, गेहूं दिखता ही नहीं, तो देखना देखने में तात्पर्य नहीं है। और संतों कहने का, संतों का कहना का एक तत्व ही कहे, सब लोहा है वो लोहा ही लोहा बना हुआ है, एक मिट्टी ही मिट्टी बने हुए, एक सोना ही सोना बना हुआ है, एक एक परमात्मा ही परमात्मा बने हुए है, दिख रहे ना दिखे तात्पर्य नहीं, एक तत्व एक है, एक तत्व के अपने तात्पर्य है। गांव के खेती में यह विलक्षणता है कि गेहूं दिखते ही नहीं, परंतु सब खेती वाले गेहूं ही कहते हैं, उनको अनु खा जाए तो हमारे गाय हमारा गेहूं खाएगी, ये कहेंगे गेहूं खाएगी, गेहूं दिखता नहीं, तो ऐसे परमात्मा दिखते नहीं और परमात्मा है और ज्यादा ठीक बढ़े, परंतु उन्हें कहने का तात्पर्य कम ही नहीं है, उन्हें कहने वाले का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये नहीं है कि अनेक गणा दिखता है एक सोना नहीं है, ऐसा नहीं है, उद्देश्य एक एक सोना ही है, एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा। खेती में अपने देखे तो खेती में वो दिखता ही नहीं, खेती में घास ही दिखता है, घास ही सोना और गेहूं दिखते ही नहीं, बाजी के खेत में बाजी दिखते ही नहीं, ज्वार के खेत में ज्वार दिखते ही नहीं, पत्ते ही दिखते हैं, जानने वाले जानते हैं, जानने वाले में पत्ता दिखे, उनमें जैसे गेहूं न्यारे न्यारे गेहूं में न्यारे न्यारे बर्तनों में मिट्टी साफ दिखती है, तो मिट्टी दिखती है, देखने में तात्पर्य मिट्टी एक होने हुई, वह नाम अलग है, उपयोग अलग है, आकृति अलग अलग है, परंतु है एक मिट्टी है। ऐसे एक ही परमात्मा है, एक मिटात्मा है। गेहूं के खेत दे तो गेहूं दिखता ही नहीं, दिखता ही घास है, बस दिखता हुआ भी है गेहूं गेहूं, क्योंकि निकला कहां से, उसे मूल में देखे तो गेहूं के दाने से ही निकला है। वो घास गांव के दाने में से ही निकला है और अंत में गेहूं ही आएगा, तो बीच में भी गेहूं ही है। आधा अंते से नास्ती वर्तमान भी तत्व था, जो आदि अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है, और जो आदि अंत में है वो या बीच में है, चाहे दिखे चाहे न दिखे, दिखने दिखने तात्पर्य नहीं, माँ वो वही है, ये तात्पर्य। तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। तो गेहूं का दृष्टांत तो अच्छा है, गेहूं भगवान दिखते ही नहीं, भगवान कहां दिखते हैं, जैसा दिखता है। तो इस दृष्टांत से सब भगवान है, सब भगवान है, जड़ चेतन सब, और चेतन में स्थावर और जंगम सब परमात्मा ही है। उनमें कितने तरह है होता है। गेहूं के खेत में गेहूं ही होगा, बाजरी नहीं होगी, जौ नहीं होगा, ज्वार नहीं होगी, मक्की नहीं होगी, अरे मुझे क्या नहीं होगी, सब होगी, सब तरह होगा, स्त्रिया भी होगी, पुरुष भी होगा, कोई लकड़ी होगी, कोई पत्थर होंगे, कोई लोहा होगा, कोई सोना होगा, कोई कोई गहना होगा, कोई सांप जंगली जानवर होगा, कोई शार होगा, कोई सिंह होगा, कोई लोमड़ी हो गई, कोई हरिण होगा, ये अनेक तरह के होंगे। तो सबके बीच भगवान है अनेक तरह से, तो अनेक है, अनेक नहीं है, एक ही है। जैसे सोना एक ही है, ऐसे एक परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही एक बने। सब शब्द आता है, एक हम बहुश्याम, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं, बहुत रूप से एक रूप हो गए, तो इनको भगवान ही मानना चाहिए, ये अपने को देखना चाहिए। जैसे मिट्टी के बर्तनों में एक मिट्टी ही है, सोने के गहनों में एक सोना ही है, चाहे वो हाथ में पहनने का हो, चाहे कान में हो, चाहे गले में पहनने का हो, चाहे नाक में पहनना गया हो, है तो वही सोना है, सोना ही सभी उपयोग अलग अलग है, अलग अलग होने पर भी सोना तो सोना ही है। ऐसे भगवान देखते अलग अलग, अलग होते हुए परमात्मा ही है, ये देखना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। देखो एक बात हो जानने की, एक बात होते मानने की, एक बात होते करने की, तीन बात है। करना पूरा होने से कृत्य होता है, जानना पूरा होने से ज्ञात ज्ञातव्य होता है, और करना पूरा से जो जाना और मानना है मंतव्य होता है। वो तो जैसे माँ बाप को मानते ही है, देख नहीं सकते, देख सकते ही नहीं, कैसे देखे। पिता के समय में पुत्र है ही नहीं, अरे माँ के यहाँ पूरा बालक बन जाता है, मन किसी भाई को किसी बहन को माँ याद आएगा नहीं, बता सकते। तो मानना ही होता है, माँ है हमारी, हमारी माँ है, केवल माना हुआ है, जानना नहीं है। यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण केवल माना हुआ है। ऐसे परमात्मा सबके मालिक है, ये केवल मानना ही का है, जान नहीं सकते, परमात्मा जान नहीं सकते। साप लिखा नवे विदु सुरगणा, दूसरा है नुकसान, दसवा देगा दूसरा श्लोक है, दसवा आरंभ में दूसरा श्लोक है, नवे विदु सुरगणा, मेरे उत्पत्ति को देवता लोग नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, नवे विदु सुरगणा देवता न महर्षि, क्यों क्या हेतु बताए, आम आदि देवा नाम, महर्षि सर्वश देवताओं के आदि हो, महर्षियों के आदि हो, राक्षसों का भी, असुरों का भी। इस पर आगे विदुर देवाना दानवा, दानव भी नहीं देखते, बहुत विशेष महिमा है उनके, बहुत विचित्र, पर वे भी नहीं जानते। तो मेरे को स्वरूप से, परमात्मा के स्वरूप से नहीं जानते, पर वो परमात्मा है। ये तात्पर्य है, एक परमात्मा ही है। तो ये बात इतनी मालूम देती है कि सिद्धि आप मान लें सभी, तो सबके लिए बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। पहली बात है कि सबके मालिक भगवान है, ये बात, तीन बात है, तीन बात। एक बात के सब मालिक भगवान है, दूसरी बात कि भगवान ही अनेक रूप रहे हुए, चौथी बात के अंत में भगवान ही रहेंगे, सब संसार लय हो जाएगा, तो रहेंगे तो परमात्मा ही। वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा तो वासुदेव रहेगा, सर्वम है ही नहीं, एक परमात्मा रह जाएंगे। जैसे पहले एक परमात्मा ही थे, वे अनेक रूप से प्रकट हुए, वे अनेक होकर एक हो गए, एक हो गए तो वासुदेव हो गए। सर्वम जरूर नहीं, सर्व है ही नहीं, एक परमात्मा रह जाएंगे। तो सोना एक ही रहेगा, मिट्टी एक ही रहेगी, लोहा एक ही रहेगा, ऐसे एक परमात्मा एक ही रहेंगे। इसमें बात करिए, एक वो ही है, तो वो इस रूप से दिखता हुआ भी अभी सब भाई बहनों को ये मेरे को शुभ बात मान देती, सीधी सरल बात मान देती है। ऐसा मानेंगे एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही बहुत रूप से हो गए, बहुत रूप से होनी हुई है। वही थम्बा भी एक है, वही कृष्ण भी एक है, मनुष्य भी एक है, स्त्री भी एक है, स्त्री हो पुरुष हो, भले थम्बा हो, जड़ हो, चेतन हो, जड़ रूप से गंगा जी जड़ रूप से बह रही है, पत्थर रूप से पहाड़ पत्थर रूप से पड़े हुए, पत्थर रूप से भी वही है, जल रूप से भी वही है, रेते रूप से मिट्टी रूप से भी वही है। जैसे मकान बढ़ता है वो मिट्टी भी वही है, लोहा भी वही है, सोना भी वही है, सब चीज वही है, वही अनेक रूप से सर बना हुआ है। ऐसे भूलोक भूलोक मन लोग धन लोग तब लोग ऊंचे गए 14 बोले और नीचे गए अतल भीतल सुतल त्रातल रतल महातल पताल, ये सब लोग वो एक एक परमात्मा है। एक रूप में बहुत बढ़ गया हूँ तो एक रूप से अनेक बने, अनेक होते हुए भी एक परमात्मा ही है। ये जिसका ज्ञान है वो महात्मा सब लोग है, सबसे श्रेष्ठ महात्मा है वो। तो वो सबसे श्रेष्ठ महात्मा आप सब पर चलते हो, केवल इतनी बात है कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही बने हुए। सोने के गहने अनेक होते हैं, कोई कमर बांधने का है, कोई गले में पहनने का है, कोई नाक में पहनने का है, कोई कान में पहनने का है, परंतु सोना तत्व से सोना ही है, ऐसे सब परमात्मा ही है, एक परमात्मा तात्पर्य। गेहूं का इस बात से ठीक है, गेहूं दिखते ही नहीं, यह परमात्मा दिखते ही नहीं, न दिखते हुए है परमात्मा ही, वो खेदा ठीक नहीं है। पर परमात्मा उन संतों का कहना इनमें तात्पर्य, संतों का कहना तात्पर्य एक तत्व में, एक तत्व, एक तत्व, सब एक है, अलग अलग होंगे एक तत्व में, और इसमें एक तत्व है। खेत में दिखे हरहरा घास दिखे, हम गेहूं की खेती है, अब बाजरे की खेती है, अब जवान की खेती है, मक्की की खेती है, जानने वाले जाने सब ही। तो इस वास्ते अनेक तरह का शास्त्र देखते हो देखती है, अनेक तरह की वस्तु देखती है, अनेक तरह की वस्तु, अनेक तरह की चीजें, एक परमात्मा ही बने हुए है, एक परमात्मा ही है। ये बात तो बहुत जल्दी हरेक आदमी नहीं है समझ में आ जाए, एक परमात्मा जैसे सोने के बने हुए कई घड़े है, रोता देखता है तो सहायता मिल जाएगी। सोना देखने से एक सहायता मिलती है, सब गया सोना है सहायता मिलती है, भला नहीं होता। सोना है सोना ही सोना है, मिट्टी है तो दिखता दोष नहीं दिख रहा, देखना हमारे ज्ञान में सहायक है। खेत में दिखता नहीं, खेत में मारना ही पड़ता है, वह दिखता ही नहीं, पर न दिखने पर भी यहाँ खेती गेहूँ खेती है, बाजरे की खेती है, आज जौ की खेती है, आज जमार है, ये मक्की है, अलग अलग तारीख है, वह फल अलग अलग होती है, परंतु खेती है। अरे घास है वो क्यों गेहूं खाने का है, इसमें अन्न है वो ले लेंगे फिर गेहूं खा, गेहूं खाने में काम आएगा, गायों के खाने की वस्तु होगी वो अनाथ ले लेंगे। इसी तरह से सब बना हुआ परमात्मा ही है, तो ये सुगम बात है, एक परमात्मा अनेक बने हुए हैं, ये जानते नहीं। तो इसको जानने के लिए, क्योंकि एक ही परमात्मा बने तो एक ही है, और अंत में एक ही हो जाते हैं, तो परमात्मा ही थे, अंत में क्या होगा। गेहूं खेत पहले कूड़े गेहूं थे, ये खेती पीछे बन गई, एक खेत में अंत भी बनेगा क्यों, खेती करते क्यों है, क्यों के लिए करते हैं, हम इस संसार में उपदेश क्यों करते हैं, जानते क्यों है, ध्यान क्यों देते हैं कि परमात्मा ही है, इस बात को जानने के लिए करते हैं। तो गेहूं के लिए खेती की जाती है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान के लिए ही ये कहा जाता है कि क्यों खेत है, ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, जो परमात्मा परमात्मा दिख रहे दिख रहे ना दिखे, तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य एक में है, एक में सब का तात्पर्य एक में है, एक एक गेहूं खेती में जितनी खेती है सब सब मिलो भर में हो गए, गेहूं खेत गेहूं गाय गेहूं गेहूं ये सब गेहूं गेहूं बढ़े गेहूं गेहूं बढ़े गेहूं गेहूं यू कड़े में सब आती बात। बाजरी का खेत है उनको बाजरी कहते हैं, इस तरह से ये सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये बात दृढ़ता से समझानी चाहिए। इतना दिन हुए कहते हुए सुनते हुए मन में ये जमा लेनी चाहिए कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, मकान ही परमात्मा ही है, थम्बा ही परमात्मा ही है, पंखा ही परमात्मा ही है, टेढ़ी परमात्मा ही है, कपड़ा ही परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही बने हुए, जैसे गेहूं के खेत में गेहूं ही बना हुआ है, गेहूं ही गेहूं रूप से बना हुआ है, परमात्मा ही परमात्मा रूप से बना हुआ है, वो एक ही परमात्मा है, अनेक नहीं है, एक ही परमात्मा, एक परमात्मा ही है। अब दिखने में अलग अलग दिखता, अलग अलग दिखता है, ऐसा अलग अलग खेत में नहीं दिखता, पर अलग अलग दे रहे हो तात्पर्य नहीं, तात्पर्य एक परमात्मा, एक परमात्मा, एक परमात्मा, एक ही अनेक रूप से धारण करके है परमात्मा ही, तो सब परमात्मा है, परमात्मा है, आप ध्यान दो परमात्मा है, क्योंकि अंत में एक ही परमात्मा रहेंगे, सब खत्म होने पर अंत में एक ही रह जाएगा, अंत में सोना ही रहेगा, कड़ा नहीं हो तो सोना ही रहेगा, बर्तन नहीं हो तो मिट्टी ही रहेगी, असल नहीं होगा तो लोहा ही रहेगा, ऐसे अनेक गेहूं खेती होने पर भी अंत में गेहूं एक ही होगा, गेहूं दिखता नहीं, न दिखने पर भी है ये परमात्मा, सब परमात्मा है, परमात्मा है। तो भजन ध्यान करने वाले उपासना करने वालों के इस तरह से सबको परमात्मा का स्वरूप देखे, परमात्मा ही है। परमात्मा ही है, अनेक रूप से वो एक ही है, एक ही अनेक रूप से विराजमान है, सब अनेक रूप है, अनेकों में होते हुए एक है, एक होते हुए भी अनेक है, एक परमात्मा है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है सभी, ये तात्पर्य है। तो ये कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इस बात ने कहा भविष्य नहीं है, इसमें भविष्य नहीं, पीछे गजर पीछे पहले क्या, पीछे पहले क्या होगा, पीछे को होता है आज, अब क्यों होता है, बरसों के बाद क्यों होता है, इसी क्षण इसी क्षण एक ही है, एक ही है, वो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। लोह के बने हुए सब शस्त्र लोहा ही है, लोहा ही है, एक बता एक एक लोहा ही है, एक लोहा ही है, एक लोहा ही है, एक लोहा ही है। लोहा तो एक हो जाता है, वो घास एक थोड़ी हो जाएगा, वह तोड़ी है तो खाखला है, वो एक हो जाएगा, एक न होने पर ही है कि हुई, अनेक होने पर भी ऐसे अनेक तरह के, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई नवचर है, कोई जराइज है, कोई श्वेतज है, कोई अन्नज है, कोई उद्भिज है, वो एक परमात्मा ही, अनेक में एक परमात्मा देखने का तात्पर्य है, ये सब एक परमात्मा है, क्योंकि एक ही थे पहले, अंत में एक ही होंगे, तो बीच में दूसरे कहाँ से, वही है अनेक वही है, तो अनेकों में एक भगवान है, एक भगवान, एक भगवान है, ये बात पक्की हो जानी चाहिए हमारे भाई बहनों के हृदय में, ये चर्चा की परमात्मा है, सब आत्मा सुदृढ़ हो गए, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, कपड़े रूप से भी परमात्मा है, घड़ी रूप से भी परमात्मा है, पंख रूप से परमात्मा है, ठीर रूप से परमात्मा है, थमा रूप से परमात्मा है, वृक्ष रूप से परमात्मा है, गाय बैल रूप से परमात्मा है, भेड़ बकरी रूप से परमात्मा है, सिंह रूप से, कुत्ता रूप से, गधा रूप से, ऊंट रूप से, वो ही है परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सभी परमात्मा बने हुए, तात्पर्य एक दिखाने में है, जितने दृष्टांत दिए इन दृष्टांत को देने का तात्पर्य एक परमात्मा है, ये ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा कहीं सिद्धांत की बढ़िया बात है एकदम, ये कितनी सुगम है, कितनी सरल है, परमात्मा संसार नहीं पैदा हुआ तो वही परमात्मा ही थे, सब लीन हो जाएगा तो परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में कोई आया किसी चीज से बना तो अपने परमात्मा ही है, परमात्मा खुद ही अपने से ही बने हुए सभी, ये शरीर और वृक्ष और सब सब परमात्मा ही बने हुए है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, वो एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक रूप से अनेक रूप से परमात्मा, ऐसा तात्पर्य कीर्तन करते हैं, कीर्तन का तात्पर्य यही है, उसमें रागिणी है, ताल है, स्वर है, बोलने वाले हैं, सब है तो परमात्मा ही, परमात्मा ही है, कोई व्यास रूप हो गए, कोई श्रोता बन गए, कोई कहने वाले बन गए, कोई समझाने वाला बना, कोई समझने वाला हुआ, टावर हो रोने लगा, बालक हो रोने लगो, माता होने पचका पुचकारे, तू बालक हो रोने लग गया, माँ हो तो ही पुचकारे, माँ भी तू ही बना है, बालक भी तू ही बना है, रोना भी तू ही है, ऐसा भी तू ही है, पुचकारना भी तू ही है, हृदय लगाना भी तू ही है, सब तू ही है, ये तात्पर्य इसमें एक भगवान में, ऐसी बात है, सरल बात है, तीन रूप हुए, पहले मालिक तो है, अब बात समझ में आती है, पर ये स्वरूप भी तो ये है, और अंत में लीन होने के बाद में भगवान भी जाएंगे। बड़ी सरल बात है, लोग सुनो ही रहेगा, सोने गणा सोना ही रहेगा, मिट्टी हो तो मिट्टी ही रहेंगे, भगवान के ग्रंथ में भगवान ही रहेंगे, भगवान ही रहेंगे, सब संसार लुप्त होने पर भगवान ही रहेंगे। तो पहले भी वही है, पीछे बीच में भी वही है, अंत में भी वही है, दिखने वाला घर दिखते हैं, पर चीज में तत्व भर नहीं, तत्व में एक ही परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से भी आप हो, एक रूप से भी आप हो, आप ही तो अनेक रूप से बने हुए, आप ही अनेक रूप से बने, अनेक रूप से आप बने, सुनता से साफ साफ ज्ञान हो जाओ परमात्मा है परमात्मा अनेक रूप से। गेहूं का खेत है, उसमें गेहूं ही गेहूं, सब गेहूं गेहूं है, बाजी खेती बाजी बाजी है, ये परमात्मा की खेती है, परमात्मा ही परमात्मा है, पहाड़ रूप से ही वही बने, वृक्ष रूप से ही वही बने, नदी रूप से ही वही बने, समुद्र रूप से ही वो बने, तारा रूप से ही वही बने, नक्षत्र रूप से ही वही बने, चंद्रमा रूप से ही वही बने, सूर्य रूप से ही वही बने, अग्नि रूप से ही वही बने, बिजली रूप से ही वही बने, जितने जो कुछ बने चीज वो परमात्मा ही इतने रूप से बने हुए, एक परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप में होते हुए एक परमात्मा ही है। अब भरता अलग अलग होगा, जैसा रूप वैसे पुष्प से रहा हूं तो अलग अलग होगी, पर है आप ही आप है। भीष्म जी महाराज जानते थे कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को साक्षात जानते थे, जानते हुए बाण मारे जोर से, आधम ऐसे लगा दो लगाम पकड़ी, सब बड़ा मुश्किल किया, एक कवच तोड़ दिया एकदम, पूजा किया खतरे में, पूजा ऐसी स्वकर्म तमें बेचे, अपने कर्म से पूजनी करो, जो बेच करो पूजा करी भगवान ने दौड़े आइए आइए आइए, भीतर भाव हुई है, बाण मारे भी भाव हुई है, तो यही है भाव, एक एक भाव है, एक भाव है, आप जिद बड़े हो सारथी बड़े हो, मेरे पास पूजा करते हैं, पूजा ये पूजा है, स्वकर्म देते अपने घर से, भगवान की पूजा है, बाण मारना पूजा है भगवान की, भगवान ही खुश होते नाराज नहीं होते, बाण कैसे मारा गए, भगवान है बाण मारा करे, तो भगवान सारथी बने है, सारथी रक्षा करे, अर्जुन करे, हम तो बाण मारेंगे, पूजा करे भगवान की, पूजा करनी कब तोड़ दे, कब से तोड़ दे, क्या पूजा है भगवान, जानते साक्षात परमात्मा है, जानते विश्वर महाराज जानते हैं साक्षात परमात्मा है, परमात्मा जानकर पूजन करते हैं, इस तरह से हम सब जाने परमात्मा है, मकान बने हैं, कहीं धबा बने, कहीं पशु बने, कहीं पक्षी बने, कहीं जल बने, कहीं पहाड़ बने, कहीं वृक्ष बने हैं, वहां पर हो आज क्या रूप धारण किए आप, शारदा माँ बेचारे मेरे, हरेक भाई बहन जितना सुनते हैं, सुनने के भीतर में ये भाव होना चाहिए, ये परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही बने, वही है, वही है, वही है, वही कीर्तन करो से गई, वही सिद्ध हुई, कीर्तन में रागनी भी वही है, नाम भी वही है, गीता और बाजा भी वही है, पेटी भी वही है, ढोलक भी वही है, मंजिला भी वही है, छुपसा भी वही है, शीर भी वही है, वही परमात्मा है। अनेक रूप से, अनेक रूप से वही है परमात्मा, अनेक रूप से बने हुए वही परमात्मा, वही परमात्मा गाने में भी अनेक रूप से है वही है। ये एक वृत्ति हमारी हरदम निरंतर रहनी चाहिए। हरे